Schmidt Pál egyébként volt egy ilyen nyilatkozata, hogy neki az életben csak két főnöke lehet már, Isten és Orbán Viktor. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 13. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Azt szeretnénk kérni titeket, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint támogassátok a két fős stábunk munkáját. Ezt úgy tudjátok megtenni, hogy a komment szekcióban egy szuper köszönet formájában hát adtok nekünk pénzt. És hát most rengeteg témával fogunk várni titeket, átbeszéljük a mai aktuális dolgokat Gyurcsány videójától kezdve a BKV leállásáig, de hát a fő témánk az az lesz, hogy ezen a héten nagy közéleti levelezés folyt, Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, aki hát nem sokat gondolkodva ugye rögtön válaszolt, és fogunk erről beszélni. Fogunk egy picit a kormányon belüli feszkókról és beszélni, már csak azért is, mert Navracsics Tibor éppen az 5 pontban podcastben kifakadt Lázár János ellen, úgyhogy itt erről néhány szót fogunk ejteni, de hát nem hiányozhat ebből a műsorból sem a heti súlyok, illetve egy újabb szavazásunk is lesz, mindenképp tartsatok velünk, mert ez az újabb szavazás a hét elhallgatásáról fog szólni. Nagyon köszönjük azoknak, akik múlt héten részt vettek a hét harcosa szavazáson, és örömmel jelentjük, doppergés, hogy Szentkirályi Alexandra volt az elmúlt hét harcosa. Meglátjuk, hogy ezen a héten hogy állunk ezzel a dologgal. Kezdjük is az első témával. Én pont készültem a műsorra, állítottam a fényeket, miközben küldtél nekem egy videót, hogy a semmiből Gyurcsány Ferenc elküldte a hivatalos elköszönését. Ugye egy hónappal ezelőtt történt, hogy Dobrev Klára posztolta Gyurcsány Ferenc visszavonulását. Azóta már ugye sok víz lefolyt a Dunán, Tiszán, ugye a Balatonban sokat kavarodott a víz, de hát Gyurcsány Ferenc most tartotta időszerűnek, hogy feltehetően a Köccsei kertjéből egy fotelben ülve elköszönjön Magyarország népétől. Nagyon röviden nézzünk is szerintem bele ebbe. Mindennek rendelt ideje van. Ideje az érkezésnek, ideje a maradásnak, ideje az elbúcsúzásnak. Ma 4 hete mondtam le minden közéleti szerepemről. Akkor elsőként elköszöntem a Demokratikus Koalíció tagjaitól. Most, azt követően, hogy pár napja a párt új elnököt választott, eljött az ideje a búcsú folyamat lezárásának. De ezt megelőzően hadd mondjam. Jól döntöttek, amikor Dobrev Klárát bízták meg a vezetéssel. Az ő visszavonulása, azt szerintem lehet mondani, hogy bármilyen politikushoz azért méltatlan volt, mert gyakorlatilag az, hogy nem a saját hangján búcsúzott, nem a saját szavaival, hogy tulajdonképpen a felesége egy ilyen magánéleti szállal összekeverve ugye a válással, ezt együtt bejelentette, az azért minden politikusnál méltatlan, és ugye ennek a hétnek a DK-s fejleménye volt, hogy Dobrev Klárát elnökké választották, ráadásul csúcs részvétel volt ezen a szavazáson, és ilyen észak-koreai minőségben 99%-kal választották meg. Ami azért is érdekes volt, mert hogy Gyurcsány ugye úgy vonult ki, hogy abban a rövid levelében, amit ő kiküldött a visszavonulásakor a párttagoknak, abban egy célzással sem támogatta meg Dobrev Klárát, és most is azért egy ilyen kis visszafogott üzenet volt, hogy jól döntöttek, meg alkalmas ember, és hát jó lehetne miniszterelnöknek, mondja feltételes módban, és nagyjából ezzel el is intézi Dobrev Klárát, és inkább egy ilyen politika-filozófiai üzengetés kezdődik, amely érthető úgy, hogy a magyar népnek szól, hogy Orbán Viktor után egyébként Magyar Pétertől is picit óckodjanak, de nincsen említve senki egyébként ebben az üzenetben. A saját politikai múltjával pedig Gyurcsány Ferenc csak annyiban néz szembe, hogy hát lehet, hogy elképzelhető, ne talántán, hogy néha rossz döntéseket hozott. Számomra az az idővonal picit érthetetlen, hogy ez az egy hónapos várakozásra erre miért volt szükség, lehet, hogy addig a gyász megtörtént, amit önmagával a szembenézés, de ez nyilván kötszurkálás teljesen. és Dobrevkára a saját, nem tudom, politikai tőkéjében formálhatta azt, hogy ő jelentette be a visszavonulást, és egyben azt, hogy ők el is válnak. És nekem még annyi jutott eszembe, ami kimaradt, hogy Gyurcsány Ferenc ezután foglalkozhat azzal, amit a legjobban szeret, a könyvírással, az írói pályafutásával. Nekem viszont egy nagyon fontos kérdésem még van, hogy azóta, amióta kiderült, hogy Dobrev Klára fogja vezetni a DK-t, azon kívül, hogy elment hozzád, és elment a Telexbe, meg elment a fiatalok által menedzselt balzak.hu-hoz, azon kívül mi volt a politikai cselekvés, hogy várta, hogy elnök legyen, és most kezdődik a valami? Nem, hát ugye a bejelentette, hogy az elnök kiválasztása után ezt a Klára lesz a te hangod, Klára a hangod című politikát, ami, hogyha jól értem, akkor arról szól, hogy a kis embereket próbálja a DK megszólítani és képviselni, és hogy írjanak levelet Dobrev Klárának, és akkor majd kihangosítja azt a dolgot, hogy valaki, mit tudom én, a falun túl nagy áramszámlát kapott, és le akarják kapcsolni az áramot, ami méltánytalan. Tehát, hogy ilyen, ez politikailag nem rossz elképzelés, tehát baloldali megközelítésre, baloldali pártra szükség van. A probléma, ami nincs áthidalva, és ez Gyurcsány Ferencnek a videója sem hidalja át, és Dobrev Klárának egyetlen nyilatkozata sem hidalja át, hogy korszakváltást hirdetett, de Dobrev Klára a mai napig nem számolt el azzal a korszakkal, amit maga mögött hagy. Tehát a Gyurcsányhoz való viszonya az egyelőre így be van seperve a szőnyeg alá, és azt gondolom, hogy ez a következő hónapokban, vagy egy évben, ez egyszerűen problémát fog okozni számára, mert nem volt egy egyértelmű viszonyulása ahhoz, ami itt történt. Még annyi jutott eszembe, hogy a DK-nak szerintem az egyedüli mázlia az, hogy a Fidesz ilyen politikai lélegeztetőgépen tartja azáltal, hogy Magyar Péterrel egy lapon említi. De ez egy nyilván egy fideszes retorika, ez nem lélegeztetőgép, mert feltehetően azért kevés ember utálja jobban ezt a DK-s világot, mint Orbán Viktor. Ja, abszolút, csak olyan szempontból értem, hogy nyilván nekik az az érdekük, hogy őt erős ellenzéki erőként pozícionálják, azért, hogy megosztanak ezt a szavazatokat. Mind a Fidesz tábornak szólnak, hogy valahogy azt a képzetet keltse, hogy ezek ugyanazok. Mi is leálltunk egy 10 percre, előbb itt az élőt követők technikai kis problémánkat láthatták, de hogy leállt ma a BKV is 10 percbe, Samu, te mit csináltál akkor, amikor 10 percre leállt a BKV? Én amikor 10 percre leállt a BKV, akkor pont otthon voltam, de 2 órával később, amikor felszálltam a villamosra, így megállt a Gárdonyi téren valami probléma miatt, tehát, hogy nekem tök kedvesek voltak, hogy én nem tapasztalhattam meg élőben a leállást, hanem így később megadták nekem az élményt. Én éppen az edzőteremben voltam, és hát ott nem volt ilyen luxus, és 10 percre sem lehetett megállni, és csinálni kellett a burpee-ket folyamatosan. Írjátok meg, hogy ti is mit csináltatok akkor, amikor 10 percre leállt a BKV, és addig egy picit arról beszéljünk, hogy ugye ez egy politikai eszköz. Tehát egy olyan eszköz, ami egyszerre figyelemfelhívó, hogy Budapest népe is valahogy értse azt, hogy itt tényleg közeleg a csőd, illetve egyszerre egy ilyen üzenetet is tartalmaz a kormány felé, hogy hát akkor elkezdjük eszkalálni a dolgot, és bármeddig elmegyünk. Nos, azt gondolom, hogy mint politikai eszköz egyik küldetését sem teljesítette be ezen a napon, mert hogy hát az, hogy 10 percig áll valami, abban az országban, ahol éppen csak előbb ránéztem a MÁV-apra, hogy 60-70 percet késik a székesfehérvári vonal, tudom, nem ugyanaz a társaság, de hogy a magyarok azért hozzá vannak szokva ahhoz, hogy áll egy közlekedési eszköz, tehát hogy ez azért billeg, hogy mennyire ismerték fel ezt a dolgot, másrészt pedig az üzenet a kormánynak, tehát hogy nem gondolom, hogy Orbán Viktor reszketően nézett ki a Karmelitából a teraszon, hogy úristen, 10 percre leállt a BKV, mi lesz itt velem. Én alapvetően amúgy én hinnék a radikális politikai cselekvésekben, tehát hogy szerintem az nem egy rossz módszer, hogy azt mondjuk az embereknek, hogy figyelj, nem ad pénzt a kormány, akkor én megállítom a tömegközlekedést, Csak annyiban egyetértek Vitézi Dáviddal, hogy miért nem az állami vállalatokkal kezdjük, miért nem a MOL-lal kezdjük, ami nyilván nem egy állami vállalat, de meg az MVM-mel, hogy ne fizessük ki őket, és miért az embereket kell büntetni, és ugye ezt emelte ki Magyar Péter és Orbán Viktor is a főpolgármesterrel szemben megfogalmazott kritikaként, de hogy annyiban a Baranyi Krisztinás vonallal mennék, nem azzal, hogy nem tudom, állatürüléket kell lapátolni a Karmelita elé, mert ez önmagában vicces, meg szimbolikus, de nem elég, de hogy ne... Meg kilapátolja, meg kilapát, ugye? De hogy ne 10 perc állítsuk le, hanem állítsuk le egy napra, két napra, vagyis hát ha üzenni akarunk, és erőset akarunk üzenni, akkor szerintem ez a 10 perc, ez ilyen bénázásnak érzem, de lehet, hogy... Abszolút, tehát, hogy ezt... Inkább úgy mondom, hogy mint politikai eszköz lehet ennek szerepe, de talán vagy elkésett, tehát hogy ha ennyivel durva a helyzet, akkor ez miért most történik, illetve én azt gondolom, hogy aki meg híve annak, hogy akkor legyenek erős politikai válaszok, azok meg kevésnek tartják ezt a dolgot. Ugye egy másik dolog is történt, ha már politikai eszközökről beszélünk, hogy Karácsony Gergely a különböző közlekedési eszközökön, én a kombinón hallottam, bemondta ezt az egész csődhelyzet problémát, hogy értesüljenek erről a budapestiek, amire ugye az volt a MÁV-nak a válasza, hogy ott meg bemondták a leállás ideje alatt, hogy hát a MÁV-ra számíthatnak az emberek, majd utána éppen késett a székesfehérvári vonat 70 percet. De ez annyira cinikus és ilyen tipikus, ilyen arrogáns Fidesz kommunikáció, hogy már így szép ettől, hogy a MÁV mondja be, mennyire szürreális, nekem ez abszolút szürreális. Hát igen. Írjátok meg egyébként ti is, hogy mennyire tartjátok ezt helyén való politikai eszköznek, és a harmadik megjegyzés, és azért ezt a képet választottuk itt, ugyanis a Városházán ezen a napon, ezzel egy időben kitette Karácsony Gergely a szivárványos zászlót, aminek nyilván a Pride keretrendszerében, a Budapest Köztársaság tematikában helye van, ugyanakkor ezt az egész csődhelyzetet keveri, vagy hát leönti ezzel az ideológiai mázzal. Tehát, hogy valójában ami a politikai célja lenne, hogy Budapest népét, még a fideszeseket is hát összekovácsolja, és azt mondja, hogy itt nekünk akar a kormány ártani, rögtön egy ilyen ideológiai csatával eltántoríthatja. Nagyon kíváncsi, mielőtt tovább lépünk, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz ennek a kimenetele, hiszen a heti válaszban már azt kérdezi Karácsony Gergelytől, az első kérdés az volt, hogy lemond-e a főpolgármesterségről, mert látszik, hogy nem tudja kezében tartani az irányítást. És akkor én is még egy mondatot mondok, hogy pont azért, amit te mondasz, hogy azért eszkalálni ezt a dolgot azért veszélyes, mert igen, radikális eszköz az, hogy egy napig, két napig, egy hétig leáll a BKV, de amikor már a hetedik napon mondjuk tényleg nem tudunk közlekedni, és taxizni kell, vagy dugóban állni, vagy ki tudja mit csinálni, és nem is csak az, hogy a munkahelyünkre eljussunk, hanem mondjuk egy családtagunkhoz eljussunk, az hát akkor felmerül rögtön a városvezetésnek a felelőssége is, tehát hogy ez nagyon kétélű fegyver tud lenni. Na de majd meglátjuk, hogy hova eszkalálódik a főváros, ennyit a napi ügyekről, még annyit el szerettem volna mondani, hogy ma azért is fontos nap, mert anyukámnak születésnapja van, innen is boldog születésnapot Isten kívánok értesse neki. A hét történésére is átsusszanhatnánk ezen a ponton, ami pedig hát tagadhatatlanul az a nyílt levél, amelyet Mészáros Lőrinc írt Magyar Péternek. Még mielőtt belemegyünk a téma tárgyalásába, én hoztam neked mémeket, amit Mészáros Lőrincről készítettek. Ezt nézzük meg, aztán beszéljünk róla. Nézzük meg. Merre menjen a keze? Fél talán valakitől? Ugye ennek egy előzménye, ha esetleg valaki nem látta volna, bár ahogy néztem a nézettségi adatokat, elég sok helyre eljutott, és feltétlenül nem csak ellenzéki, hanem fideszes körökbe is, hogy ugye Mészáros Lőrinc gondolt egyet, és elment Münchenbe a BL döntőbe, ahol a 444-nek a stábja elkapta őt, és készített vele egy rövid riportot, és hát kiderült az, hogy Mészáros Lőrinc nem valami autóval, vagy a menetrend szerinti müncheni járattal, netán, ugye a híresen jó vonattal ment el Münchenbe, hanem Budaörsről áthelikopterezett először Ferihegyre, és akkor onnan egy ilyen 22 milliárdos magángéppel átment Münchenbe, ami olyan szinten ellentétben van azzal, amit a Fidesz elkezdett ugye sugalni, hogy hát itt a luxizásból most már elég van, és önmérsékletet kéne tanúsítani, hogy hát innen, vagy ebből kiindulva érteni vélem azt, hogy miért írt ezt a levelet, de minden más szempontból számomra ez egy ilyen teljes politikai öngól. A nyilvánosság elől most már az utóbbi években szerintem ilyen szisztematikusan próbálják elrejteni Mészáros Lőrincet, mert ha belegondolunk azokba a videókba, amik vele készültek, az tökéletesen tudta, hát most mondhatnám azt, hogy az ellenzék fel tudta használni, de nem, mert nem volt valódi ellenzék, de a média azért tudta használni, és azért ez egy kellemetlen pont volt mindig. És most is egyszerűen tökéletes példája volt ez a Kaufmann Balázsos videó, hogy Mészáros Lőrinc próbál válaszolni, de hogy nagyon kellemetlenül vág vissza, akkor ez a megafonos, nem tudom, Bohár Dánieles rigmus jut eszébe egy ponton túl, hogy remeg a keze, és már az is annyira kellemetlen, hogy értem, hogy miért tudják előtt a kamerák elől. Nem tudom, hogy te emlékszel-e, 2010-es évek elején még nagyon rendszeres volt az, amikor Mészáros Lőrinc politikai szereplő volt, Felcsút polgármestere, hogy Felcsútnak a képviselőtestületi ülésére elmentek újságírók, és ott kérdezték Mészáros Lőrincet. És hát ez egybe kellemetlenebbé vált azért Mészárosnak, hogy válaszolni kell, nyilván nem csak, vagy nem elsősorban Felcsútot érintő ügyekben, és tényleg az emberek így azt gondolták, hogy tehát ő a nemzetmilliárdossal, tehát hogy tényleg komolyan beszélünk erről a dologról, hogy nem is indult többet Felcsúti polgármesteri posztért, pontosan azért, hogy a politikai arénából kikerüljön, és ne kelljen ezeket a napi politikai csatákat vívnia. Na most ebben a keretrendszerben, hát teljesen megdöbbentő, hogy ő maga megy ki bele a politikai késbe, úgy mondjam, mert hogy azzal, hogy a Magyar Péternek, az ellenzék vezetőjének ír egy levelet, hát nem mindenhol helyes írással, ugye, mint ahogy ez ki is figurázta Magyar Péter, tehát azzal így egyszerűen ő teszi a tálcára magát, hogy beszéljetek az én meggazdagodásomról, hogy 2009-ben lettem milliárdos, meg hogy ő tény, hogy ő milliárdos, és teljesen döbbenetes az a dolog, hogy önmaga viszi a politikai vágóhídra önmagát. Nekem az a hipotézisem, hogy a stáb megírta ezt a Mészáros Lőrinc kommunikációs tárházánál hát sokkal inkább színvonalasabb levelet, és úgy voltak vele, hogy ez túl jó, kell pár hiba bele, és akkor volt pár elütés, de hogy nem vall a Fidesz profizmusára ez a fajta, nem tudom, hogy a strómaroknak a hübrisze így belezavar ebbe, és én itt inkább ezt érzem, hogy nem, én nem értem, hogy hogyan tud politikai tőkét kovácsolni abból a Fidesz, hogyha egy ilyen szereplő beleszáll a kommunikációban, és nyilván sehogy. De hogy itt nem a Fideszről van szó, tehát hogy itt pontos tudásunk persze nem lehet arról, hogy kivezette Mészáros Lőrinc tollát vagy klaviatúráját, de én azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a Karmelitában vagy Rogán Antalnak a Boszorkány konyhájában találták ki azt, hogy Mészáros Lőrinc levelet ír a Magyar Péternek. Tehát, hogy ez egy politikai öngól, és Mészáros Lőrinc ezzel sokkal inkább abba akarta magát helyezni, hogy egy picit úgy terelje el a figyelmet erről a hétvégi videóról, hogy beteszi ebbe a Fidesz-Tisza ellentétbe, hogy a Fidesz tábor egy picit összezárjon, mert hogyha Magyar Péterrel vitatkozik valaki, akkor összezár a Fidesz tábor. Itt van egy kommentünk közben, egy valaki Dodó írja, hogy Bencsik András volt az Ultrahangon, és ott Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője azt mondta, hogy szerinte csak azért dühösek az emberek Mészáros Lőrinc miatt, mert a magyarok irigyek, és hát valóban ezt mondta, csak Bencsik az két dolgot elfelejt, vagy legalábbis ott nem került ez szóba. Az egyik az az, hogy ugye Bencsik arról beszélt, hogy amikor itten francia, német, meg ki tudja milyen külföldi multik vitték ki az autópályaépítésnél, vagy ilyen-olyan beruházásoknál a pénzt, akkor nem irigykedtek a magyarok, mert nem látták, hogy valaki hogy lesz ebből milliárdos, hogyha valaki itt van egy elérhető közelségben, akkor pedig irigyek rá. De azt felejti el, hogy itt közpénzről van szó. Tehát, hogy a magyarok azért pont azt gondolják, hogy amikor égeti a kerozint Mészáros Lőrinc Münchenbe menet a 22 milliárdos gépen, akkor az a mi pénzünket égeti. Tehát, hogy gyakorlatilag mi folyamatosan fizetjük a drágább tojást, meg lisztet, meg olajat, és eközben Mészáros Lőrinc meg luxizik a magángépén, meg a magánhelikopterén. A másik pedig, hogy az emberek azt se hiszik el, hogy ez Mészáros Lőrinc pénze. Tehát hát ezt nem értem. A zebra dolog ugye pont arról szólt, hogy mindenki azt hiszi, hogy Orbán Viktoré ez a pénz, és valójában ez a történet nincs rendbe téve, és így a megélhetési problémák közepén ez nagyon kellemetlen a Fidesznek. Nekem kicsit bánt azért, hogy az emberek egy olyan valakinek nem hisznek, aki ki is mondta, hogy okosabb Zuckerbergnél, egy olyan ember miért ne lehetne saját jogon gazdag, aki okosabb, mint Zuckerberg. Hoztam még egy másik mémet, ez remélem el lehet olvasni, de hogy... Te olvast föl, mert... milyen, az a mém olvasás, az a legkirályabb dolog, hogy ön milyen, az Kaufman azt kérdezi, hogy milyen bábú lenne egy saktábrán, és ugye azt mondja Mészáros, hogy hát gondolom nem gyalog, mert ugye azt kérdezték tőle, hogy hogyan érkezett ide a meccsre, és hát helikopterrel, meg mindenféle magángépekkel, szóval igen. Ugye annyival ez a szál, ez nyitva maradt, és talán ez a legnagyobb problémája most a Fidesz kommunikációnak, hogy ezért nem arról van itt szó, hogy egy nap Mészáros Lőrinc írt egy levelet, menjünk tovább, mert hogy Magyar Péter lecsapta ezt a labdát. Óriási, hatalmas zicser volt, tehát kb. Az, amikor egy focipályán, mit tudom én, üres a kapu, és ott vagyunk 5 méterre, Magyar Péter bebikázta, mert hogy kihívta egy élő vitára Mészáros Lőrincet, hogy jó, akkor beszéljük meg egy élő műsorban a meggazdagodásodnak a történetét. Ez nem fog létrejönni, de innentől Magyar Péter folyamatosan támadhatja, meg hivatkozhat erre a dologra. És akkor, hogy át is csusszanjunk a következő témánkhoz, akkor megint helyben vagyunk, hogy alapvetően, ez az én mániám, ugye a két politikai történetnél, hát Mészáros Lőrinc akaratán kívül Magyar Péter történetét segítette, mert ez az egész luxizás történet, ez nagyon fáj a Fidesznek, nagyon ártalmas a Fidesznek, és hát Navracsics Tibor meg ugye pont erről beszélt nálam, illetve Lázár János a legutóbbi fórumán pont erről kapott kérdést, hogy akkor erre gondolta, amikor múltkor kullancsként a Fideszre tapadó luxizó egyénekről beszélt. Nézzük meg, Lázár János mit mondott erre. Mészáros Lőrinc egy magánrepülővel utazott a Paris Saint-Germain labdarúgó csapatához, mint vendég abba a szállodába, megnézte a BL döntőt, és mielőtt ugye még elment volna a magánrepülővel, magánhelikopterrel is ment el. Tehát ezekre a luxizásokra gondolta. Azt szeretném Farkas úr önnek mondani, azt kérdezte, hogy arra gondoltam-e, arra. Nagyon izgalmas az, hogy a Lázár Info ugye már lassan, nem tudom, 10-valahanyadik állomásán tart, és tényleg maga Lázár János posztol olyan videókat, hogy az elégedetlenkedők tömegei jönnek ki ezekre az eseményekre, és tök érdekes számomra azt látni, hogy egy olyan miniszter, akinek kastélyai vannak, és akiről tökre nyílt, és egyértelmű, hogy hát ő is halmozza a pénzt, és hogy megint valami vadászkastélyból kivett pénzt, ő egyedül, ő kritizálja a másik luxizó Fidesz holdudvarában lévő, nem tudom, Magyarország leggazdagabb emberét, szóval, hogy ezek ilyen nagyon szürreális pontok, és jobban megerősítik azt a tételt, amit most nyilván majd a Navracsis interjú kapcsán fogunk arról beszélni, hogy nem az, hogy az állampárt elkezd szétesni, hanem az, hogy fény derül arra, hogy milyen konfliktusok vannak a Fideszen belül. Igen, nekem az a hozzáfűzni való erre, hogy ugye Lázár János ezt bár, mint kiderült, egy ellenzéki képviselő kérdezte fel Lázárt erről a dologról, de ő kirakta ezt a saját Facebook oldalára arra címmel, hogy arra gondolt, ami nagyon is azt jelzi, hogy a Fidesz is érzékeli azt kutatásokban, saját beszélgetéseikben, hogy problémát okoz a Fidesz táborán is belül ez az urizálás. És nekem vannak arra információim fideszes forrásaimtól, hogy ilyen fideszes belső fórumokon, tehát amik a párttagok között zajlanak, ilyen szűkebb körökben, bizony van az, hogy teljesen felháborodnak mezei fideszesek, hogy őket bántja a környezetük azért, hogy Várkonyi Andra 1 milliós ruhában jár, vagy Tiborcz István Ferrarival megy, miközben ők nem lopnak, ők nem akarnak rosszat, ők hisznek a Fidesz történetben, de mégis ők sínylik meg, és csináljon már valamit a kormány, csináljon már valamit a miniszterelnök, és ez azért árt Orbánnak és a Fidesznek, mert valójában, ha a Fidesz táborán belül is elhiszik azt, hogy hát Orbán miért is nem csinál ezzel semmit, ha ennyire látja? Most már nem lehet azt mondani, hogy ott nem tudja. Lehet, hogy azért nem csinál ezzel valamit, mert tényleg igaz az, hogy ez az ő pénze, amit Mészáros Lőrinc itt elrepülget, meg használ. Tehát ez egy nagyon veszélyes, és belülről emészti a Fideszt, és akkor itt egy picit promózom is az 5 pontban podcast, hogy Navracsics Tiborral, hogy a héten vendégem volt, pont ezt kérdeztem, és pont erről beszéltünk, hogy akkor ő neki így mi a véleménye ezekről a luxizó emberekről. Mielőtt átvegyünk erre, még nagyon bevillant az a kép, amit most Magyar Péter a posztjában belengetett, ami megint nem tudjuk, hogy csak egy ilyen erős mondás, vagy van-e mögötte valami, hogy azt mondja, hogy 60 pusztára darukkal kellett a széfeket beemelni, amiben az ellopott közpénz milliárdok vannak elrejtve. Te látsz arra bármi esélyt, hogy ezek a széfek el vannak odaásva? Hát ez egy erős politikai kommunikációs eszköz, semmilyen ilyesfajta bizonyítékunk nincs erre a dologra, de nyilván Magyar Péter azért mond ilyen leegyszerűsítő dolgokat, mert ez az, amit az emberek el tudnak képzelni. Több 100 milliárdot hogy tudna elképzelni? Egy daruval beemelt széfet el tud képzelni. Ez ugyanaz, mint ami, hát, Fidesz iskola, nem tudok mit mondani, mint a nokiás doboz ügy, hogy a BKV-ben a nokiás dobozokba kellett a fekete pénzt vagy a korrupt pénzt adni. És a másik fontos kérdésem még Lázárnál, meg ez is van az Index képünkön, tehát erről azért érdemes egy picit beszélni, hogy látszik, hogy Lázár is így próbál azonosulni az emberekkel, hogy őt is zavarja a luxizás, ő van országjáráson, és ugye belengedte azt Török Gábor egy Facebook posztban, amire aztán válaszolt is talán a Mandiner egy véleménycikkel, hogy te el tudod azt képzelni, hogy nem Orbán Viktor lesz a Fidesz miniszterelnök jelöltje 2026-ban? Én bármit el tudok képzelni most már a magyar belpolitikában. Én ezt úgy fogalmazom inkább át, hogy Orbán Viktor mindig forgatókönyvekben gondolkodik, és mindig akkor hozza meg a döntéseit, amikor annak ideje van. Tehát nem előbb, hanem elmegy addig, amíg szükséges már dönteni. Én azt gondolom, hogyha ő azt látja, hogy az ő vezetésével nem lesz hatékony, és az ő vezetésével nem tud győzni, akkor ő új politikai helyzetet fog teremteni, akár annak az árán is, hogy nem ő lesz a Fidesz miniszterelnök jelöltje. De én őt ismerve, a pályáját ismerve, a mostani információk alapján azt mondom, hogy ez nem egy eldöntött kérdés. Forgatókönyvek vannak folyamatban, és csak Orbán Viktor tudja megmondani, hogy ő mikor fog ebben dönteni. Na és akkor most már menjünk is a belengetett Navracsics interjúhoz. Igen, itt csak annyi felvezetést mondok, hogy tehát eléggé hosszú rész szólt egyébként arról, hogy Navracsics beszélt egy picit arról, hogy a fideszes, illetve Fideszre tapadó luxizókról mi a véleménye. Nézzünk bele ebbe a videóba, és akkor utána mondok pár dolgot a hátteréről. Hát én magam, hogyha rám néz, akkor látja, én magam nem vagyok egy luxuszos ember. Tehát nem csak a nézeteim polgáriak, de általában az életvitelem is polgári. Tehát én egy mondjuk egy középosztálybeli életvitelt folytatok. Ebből adódóan nem tudom elképzelni azokat a csábító erőket, amelyek engem arra bírnának, hogy mondjuk egy Ferrarit vegyek magamnak, vagy egy több millió forintos ruhát, vagy egy vadászkastélyt, vagy bármilyet, ami... Élem a hétköznapi életemet, antikváriumban járok, óráim vannak az egyetemen, politikát folytatok, és azt hiszem, hogy a normális emberek, boltba járok ugyanúgy, mint bárki más, a normális emberek hétköznapi életét élem, ezért nem ismerem ezt a bizonyos luxuzós világot. Az ember arcú fideszes. Na hát, először is természetesen a 5 pontban podcastet is kövessétek, megnézzétek, és valakit kérdezi tőlem, maga Mourinho, amit így hívják, nem önmaga, José Mourinho, hogy régóta ismerem-e Navracsis Tibort, hogy hozzám bement. Régóta ismerem, mert ugye azt már több helyen elmondtam, hogy én még akkor kezdtem így a napi politikai újságírós pályámat, amikor még a Fidesz ellenzékben volt, és Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője volt az, aki napi 5-ször nyilatkozott a különböző MSZP kormányt érintő ügyekben, meg még SZDSZ, meg MDF volt, tehát ez olyan régi szép idők, úgyhogy sok embert ismerek, és én az 5 pontban minden oldalról mindenféle olyan politikust, elemzőt, politikáról tudó embert meghívok, aki hát gyakorlatilag az esély, akinél esély mutatkozik arra, hogy értelmesen tudunk beszélni. És ennek az egész interjúnak van egy olyan háttere, ami önmagában is figyelemre méltó, hogy szerda délután, képzeld el, mert hogy ez csütörtök reggel ment ki, szerda délután elterjedt így a politikai okosok háttérvilágába, hogy... Ez hol történik, ez a politikai okosok háttérvilágában? Hát ilyen újságírók, elemzők, politikusok, politikai tanácsadók, tehát mindenki, aki így közelebb van a tűzhöz, hogy Úristen, Navracsics Tibor lesz nálam, és valami olyat fog mondani, hogy beleremeg a NER. És ezt már én visszahallottam, mert hogy ebből következően, mert engem is hívtak kollégák, újságírók, meg mások is, hogy igaz-e és mit fog mondani Navracsics Tibor, gyakorlatilag minden újságból elkezdték kérdezni, hogy mikor megy ki, meg szemlézni fogják, úristen, tényleg ennyire súlyos-e. Tehát valaki úgy spinelte ezt az egészet, hogy itt nagyon-nagyon durva dolgok fognak elhangozni. Na most, mivel nem én kereteztem ezt előre így, mert nekem is ugye semmi érdekem, hisz én azt szeretném, hogy ezt csütörtök reggel lássa meg a nyilvánosság. Ebből következőleg itt van azért egy olyan érdekes része, hogy ezt terjedt el, valaki így akarta ezt az egészet keretezni, spinelni, mindjárt beszélünk egy picit, hogy mi ez a politikai spin, mert hogy utána azt látom, hogy én kiraktam erről egy ilyen előzetes képet, hogy másnap reggel mindenki nézze meg. Magyar Péter kiírta a Talpra Magyarok csoportba, hogy ő tudni véli, hogy beleremeg az állampárt. Török Gábor posztolt erről a dologról, hogy milyen érdekes dolgokat fog várhatóan mondani, és én pedig ott ültem otthon, hogy itt ki mit hallhat, ki mit kavarhat, ki mit spinelhet ebben az egész ügyben. De mi, hogy akkor a Fidesz belülről azért spinelte volna ezt, hogy amikor hogy Magyar Péter mondjuk erőseket posztoljon erről, és amikor megjelenik, akkor mégse üssön akkor át, vagy nem teljesen? Hát ugye, tehát azt beszéljünk egy picit, hogy mi ez a spinelés. Ez nem csak egy politikai fogalom, csak a politikában használják. A spinelés, azt már mi iskolás korunkban mindannyian megtanuljuk. Azt jelenti a spinelés, hogy mondjuk kaptam egy 2-est a bizonyítványba, ugye most így évvége van, akkor azt otthon a szülőknek spinelhetem úgy, hogy figyeljetek, nem szeretném megmutatni a bizonyítványomat, borzasztó, szégyellem magam, elmegyek a világ végére, ne szóljatok hozzám, és így tovább, végem van, világ vége. És akkor anyuka meg apuka aggódik, hogy úristen, hány 1-est kapott ez a gyerek, majd kiderül hosszas húzavona után, hogy hát van egy 2-ese, meg se bukott, tudjam már, hagyjuk. ez így spinelte a gyerek, mert lehet ezt úgy is keretezni, hogy azt mondja, hogy egyébként minden jó, van ott valami, milyen jó lett ez az egész, mert tele van 4-essel, 5-össel, és rögtön megnézi az apuka, és azt látja, hogy hát oké, hogy 4-es, 5-ös, de mi az a 2-es ott alul. Tehát ha nincs megspinelve valami, akkor egészen másfajta érzése lehet az embereknek. És bizony az, hogy ha azt nézzük, hogy egy miniszter, a kormány egyik tagja, egy másik miniszternek beszólt nyíltan ebbe az interjúba, hogy Navracsics Tibor arról beszél, hogy mondjuk Lázár János, aki hát ugye a pletykák szerint mégiscsak így lehet, hogy esélyes lesz Orbán Viktor utódjának, ilyen nagyon hosszan és durván neki megy, hogy szélsőséges pártnak nevezi a Fideszt, hogy ő kéri, hogy ne legyen a Fidesz listán, hogy ő bejelenti nyilvánosan, hogy az átláthatósági törvényt ő ebben a formában nem szavazza meg. Ezek hát politikailag azért eléggé kemény mondatok. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy valaki retorikailag, kommunikációsan nem tartja Navracsics Tibornak ezeket a mondatait olyan erősnek, mert hogy úgy lett spinelve, hogy itt bele fog remegni a rendszer, de politikai szempontból azért egy nagyon figyelemre méltó interjú, és például egy évvel ezelőtt én nem tudom elképzelni, hogy egy miniszter ezt megengedte volna magának. És hát közben egyébként Navracsics Tibornak a kiállása az igazolta azt, hogy a Fideszen belül vannak belső viták, és ezért arra gondoltunk Samuval, hogy legyen a hét elhallgatásáról egy szavazás. Három témát hoztunk, amiről kevesebb szó esett a nyilvánosságban, talán éppen a szuverenitás védelmi átláthatósági törvényjavaslat miatt. Ti szavazzátok meg, hogy szerintetek melyik az a fontos téma, amiről több szó kellett volna, hogy essen. Első jelöltünk az nem más, mint a javító intézetes vezetőnek a büntető ügye, amelyet egyébként egy nagyon erős influencer nyomatott, ugye napokig Magyar Péter volt az, aki a saját Facebook oldalán foglalkozott azzal, és kiírta, hogy hát bizony, talán a Szőlő utcai javítóintézetnek a vezetőjét és élettársát őrizetbe vették, majd letartóztatták, mert hogy hát prostituáltként használt javítóintézet is gyerekeket, és ezen nyerészkedett, és ami ezt politikailag izgivé teszi, hogy gyakorlatilag naponta közöl olyan képeket, ahol ez az ember szerepel fideszes politikusokkal, vagy állami szereplőkkel, és azóta kiderült, hogy a Fidesznek a csepeli polgármester jelöltje, akit egyébként középen látunk ezen a képen, ő volt az, aki egy díjra felterjesztette, vagy legalábbis ismerhette őt. Szóval erről kevesebb információval és keveset beszéltünk. De még ne szavazzatok, bár megértem, hogy iszonyatosan súlyos ez a téma, de még ne szavazzatok, mert van még másik kettő, a második versenyzőnk, az nem más, mint a közszolgáltatások kérdése, ami utoljára hát nyáron, az előző nyáron nagyon erős témaként Magyar Péter ütötte a vasat, hogy sem az egészségügy, sem a MÁV, a közlekedés, sem az oktatás nem működik ebben az országban, és ma posztolta ezt a képet újonnan, hogy a 10 perces BKV leállás után közben a MÁV megint ilyen egyórás késéseket halmozott fel magának. János, te nem mávozzál, hanem távozzál, szólt a politikai rigmus. És amúgy az tök érdekes számomra még itt, és aztán tovább mehet a következő, hogy a Fidesz kommunikációja sikerként könyveli el azt, hogy kifizették a késésért járó 10 millió forintot az utasoknak. És hát a harmadik jelöltünk pedig a Magyar űrprogram, amiről mi is ugye elkezdtünk olvasni, és kevés információnk volt. Itt ezt a képet, ahol Vitályos Eszter kormányszóvivő valahogy beéjájozta magát ott egy űrsiklóba, űrszondába, nem tudom, hogy mi a jó megnevezés. Ezt a képet egyébként az Innen és Túl egyik kitartó nézője Norbert küldte be nekünk, ti is küldhettek bármit. Itt arról van szó, hogy az Magyar űrprogram az élesedik, ugye egy magyar űrhajóst küldünk a nemzetközi... Kettőt, nem? Kettőt és a nemzetközi űrállomásra, amelyen persze lehet, hogy mondom, mosolyogni, hogy tényleg ez így a megélhetési problémák közepette a legnagyobb problémánk, de olyan szempontból, meg ez egy nagyon fontos téma, hogy tényleg az az űrpolitika az egy nagyon fontos geopolitikai kérdés lesz, és az, hogy Magyarország ebbe akárcsak így tényleg a szélén ott tud lenni, az nagyon fontos. Tehát szavazzatok a hét elhallgatására, az egyes jelöltünk a javítóintézeti igazgatónak a letartóztatása, a második jelöltünk a közszolgáltatások helyzete, a harmadik pedig a magyar űrprogram. Most is úgy látom legtöbben az egyesre szavaztatok, de meg jövő héten eredmény hirdetünk, és a nyertesről egy picit bővebben fogunk majd beszélni egy következő adásunkban. És még mielőtt átmegyünk a következő témára, még az űrprogramhoz muszáj megjegyeznem, hogy nyilvánvalóan értesültetek arról, hogy Elon Musk és Donald Trump között mekkora csatározás zajlik most. Mi erről nem fogunk hosszan beszélni, mert nagyon sok dolog van a saját házunk táján, amit érdemes megemlíteni, csak hogy emiatt, a csatározás miatt most valószínűleg, mivel a NASA-tól megvannak fontos forrásokat, emiatt veszélybe került a magyar űrprogram, szóval írjátok meg, hogyha erről ti tudtok valamit, mert félő, hogy a magyarok nem mennek az űrállomásra. Annak a kérdése, ami már egy pár hete így napirenden van, hogy akkor most Orbán Viktor bejelentette, hogy itt ukrán kémek hazaárulók, és itt tovább vannak a Tiszában, egész pontosan Ruszin Szendi Romulus is, és ezen a héten ez annyiban tovább ment, hogy Ruszin Szendi Romulus egy videót is közzétette ezzel kapcsolatban. Nézzünk ebbe bele, és mindjárt pár szót beszélünk. Katona voltam, katona vagyok, és katona maradok egy életen át. A hazámat szolgálom. Ezzel az egyszerű mondattal kezdődik minden. Nem pozícióval, nem ranggal, nem címekkel, hanem egy esküvel. Én ezt az esküt 34 éve letettem. Ehhez az eskühöz mindig hű maradtam. Most mégis hazaárulónak próbálnak beállítani, csak azért, mert most nem fegyverrel, hanem lelkiismeretemre hallgatva, igaz szavakkal szolgálom a nemzetemet. Szerintem ezen a ponton hagyjuk abba, de mindenkinek javasoljuk a videót, hogy nézze végig, és még mielőtt nyilvánvalóan az eset tárgyalásába átmegyünk, én megint egy ilyen kis ilyen kommunikációs megfigyelést vettem észre, hogy azt hittem, hogy ez a háttér, és ez a kék, komoly, két magyar zászlós háttér, ez annak szól, hogy Magyar Pétert pozícionálják itt miniszterelnökként, de úgy tűnik, hogy ez a Tiszának az ilyen komoly üzeneteket átadó beállítása, és nem csak a miniszterelnöki pozícionálás. Így van, tehát, hogy olyan szempontból a komolyság és a kompetenciának a sugárzása, tehát, hogy itt hogyha azt mondtuk, hogy Magyar Péter múltkor, amikor öltönnyakkendőben ugyanebbe a stúdióba az zászlókkal beállt, az egy ilyen miniszterelnöki kinyilatkoztatásnak a vizuális üzenetét hordozta, akkor ez igenis hordozta azt, hogy itt egy potenciális honvédelmi miniszter beszélt. Ami pedig a lényegi részét illeti, fogunk még erről beszélni majd más adásokban is, én az eheti dolgokhoz annyit fűznék hozzá, hogy ugye azt nem tudtuk eldönteni azon a ponton, amikor Orbán Viktor elkezdett hazaárulózni a védelmi tanácsülése után, hogy itt konkrét bizonyítékok vannak, kattanni fog-e a bilincs Ruszin Szendi Romulusnak a csuklóján, elviszik-e őt börtönbe, vagy mi történik, vagy csak egy ilyen nagyon hosszú kommunikációs csata kezdődik. Na most ezen a héten megtudtuk, hogy a Honvédelmi Bizottság tartott egy ülést erről az egészről, ahová nem hívták meg Ruszin Szendi Romulust, aki pedig ezt kihasználta, és tényleg pár sarokkal odébb egy közös nagy sajtótájékoztatót tartott erről Magyar Péterrel. Tehát, hogy az egész dolog miközben véresen komoly, és nagyon megismernénk a bizonyítékokat, információkat, kezd egy ilyen kommunikációs bohózattal fordulni. Én azt nem értem teljesen, hogy nyilvánvalóan jött most az a közélet átláthatóságáról szóló, vagy ellehetetlenítési törvény, az nyilván tökéletesen teljesítette azt a funkcióját, hogy erről beszéltünk, és hiszterizálta a kommunikációt és a közéletet, és aztán jött egy elég komoly vád, amely vádat Ruszin Szendi Romulus kapcsán, hogyha ez igaz, akkor lépnie kellett volna az állami szerveknek, és most Kósa Lajos tartotta talán utána a sajtótájékoztatót, és nem hangzott el semmilyen bizonyíték, és nem teljesen értem azt, hogy hogy fél attól, vagy ezt kérdezem is, hogy fél attól a Fidesz, hogyha lépnének, akkor mártírt csinálnának egy Tiszásból, és akkor a Tisz... Hát ugye erre Ruszin Szendi Romulusznak volt ez a nagyon egyszerű, de megjegyezhető mondata, hogy ha az kell a Tisza 4/5-jéhez, akkor ő börtönbe vonul. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz is érzi azt, hogy ha tényleg börtönbe csukják Ruszin Szendi Romuluszt, vagy netán Magyar Péter ellen indítanak eljárást, akkor az lesz a kérdés, hogy ez kinek a történetébe tud jobban illeszkedni, a Fideszébe, vagy a Tiszáéba, hogy a választóknak mi lesz hitelesebb az, hogy itt tényleg valami államellenes bűncselekmény történt, vagy netán abba, amit Magyar Péter mond, hogy így akarják a legfőbb ellenzéki erőt ellehetetleníteni. Én azt gondolom, hogy a számok és a politikai megérzésem alapján, hogy több választó fogja azt gondolni, hogy itt nem bizonyítékok vannak, hanem bizony a Fidesz a választási győzelme érdekében mindent bevet. Azt látjuk, hogy a Fidesz nagyon sok különböző témát próbált meg, hogy mire fog rezonálni a saját szavazótábora. És most úgy tűnik, hogy az Ukrajna-EU csatlakozás érte el azokat a számokat a közönk kutatásaikon, hogy ezt a vasat ütik. Csak én azt érzem, hogy azáltal gyengül a Fidesz hitelessége, hogy bedob ennyire erős vádakat, és aztán nem viszi végig ezeket a politikai cselekvéseket, és számomra így érthetetlen, hogy akkor mi lesz majd az üzenet, vagy mi lesz az a történet, amivel valahogy mobilizálják vagy a saját választóikat, vagy megszólítják azokat, akik esetleg átpártoltak Magyar Péterhez. Közben van egy olyan kérdés, amin én is gondolkoztam. Gábor azt kérdezi, hogy miért beszél Magyar Péter Kossuth címre egy zászló előtt, van-e ennek jelentősége? Én ezen gondolkoztam, és nincsen róla információm, utána fogok járni, mert szerintem ez egy érdekes kérdés, de lehet, hogy nem minden néző emlékszik, de annak idején a rendszerváltáskor volt egy vita arról, hogy mi legyen a hivatalos címere az országnak, ez a mostani Szent Koronás címer, vagy a Kossuth címer, és én azt gondolom, hogy nem véletlen nyilván, hogy ez szerepel Magyar Péter mögött, és hogyha ő rendszerváltást, korszakváltást hirdet, akkor azt gondolom, hogy olyan szimbolikus dolgokban is elképzelhető, hogy rendszerváltást akar, mint például a címernek a lecserélése. Lehet, hogy ennek az előkészítése zajlik, de utána fogok járni. Menjünk viszont tovább egy picit. Igen, én nagyon gyorsan csak még a komoly témák folytatás előtt hoztam neked két rövid, nagyon rövid videót. Na. És igazából nektek hoztuk ezeket a videókat, ami csak arról szól, hogy a Google-nek kijött az új AI modellje, a Veo 3, ami most már írásból videót készít, tehát text-to-video funkcióval él, és nézzétek meg ezeket a felvételeket, csak meg akartam mutatni, hogy mennyire brutális, hogy itt tart az AI jelenleg, mert nyilvánvalóan az OpenAI-jal versenyzik a Google, és nagyon sok vállalat, hogy kinek jobb a mesterséges intelligenciája. Would you rather have a gay son or a thought daughter? Be a black bear in a white community. Tehát itt tényleg azt láttuk, most a szöveg, nyilván így ez is így mém volt, hogy miről beszélnek, de hogy egy férfi meginterjúvol egy jeges medvét, és hogyha részletekre figyeltek, akkor tökéletesen leképzi a minden részlet azt, hogy néz ki a jeges medve, hogy néz ki a férfi, hogy mozog a keze. Szerintem teljesen lenyűgöző, a másik pedig... Yo! What's up, guys? You are not gonna believe this. Ez ahogy Mózes. Igen, így van. Kivezeti népét Egyiptomból, és szétnyílik a vörös tenger. Így van, és nagyon sok ilyen, tehát hogy a trójai faló megérkezik, és ilyenek. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ha már most ezek ennyire profik, minden komment arról szólt, hogy amikor idős leszek, engem tökéletesen át tudnak verni majd a technikában, és ezért is hoztam ezeket a videókat, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy bármi videó, amit megnézünk, azt csekkoljuk le a forrását, írjuk be a keresőbe, hogy mit láttunk, mert lehet, hogy átvernek minket is. Így van, lehet, hogy Samu sem igazi. Mert hogy én se vagyok igazi, ki tudja. Még a hét eseményeinél volt egy egy egészen döbbenetes, megrázó támadás. Jaszenszky Géza volt külügyminisztert támadta meg valaki egy kalapáccsal, és innen is jobbulást kívánunk a miniszter úrnak. Annyi kis személyes szála volt ennek, ezt szerintem elmondhatjuk, hogy ez vasárnap történt ez a támadás, és hétfőn pedig engem felkértek, hogy beszélgessek Jaszenszky Gézával, illetve Haraszti Miklóssal, ők MDF és SZDSZ egykori politikusai voltak a rendszerváltásról, és hát Jaszenszky Géza nem tudott részt venni ezen a beszélgetésen, remélem majd részt fog venni, hogyha ha felépül ebben, de hát ezt az egész megdöbbentő történést még megdöbbentőbbé tette, hogy a fia, ugye DJ Jesse, az közzé tette, hogy hát nyilván így sajnálja az apját, de hát azért ő a sátán szolgálja, és egy egészen elképesztő írást tett közzé, amire akkor Samu hozta ezt a mémet, hogy hát DJ Jesse is azért beállt oda a sorba. Tehát én azt gondolom, hogy erről szerintem elég annyit mondanunk, hogy innen és túlból is azt üzenjük, hogy kicsit több higgadtságot, mielőtt bármit így papírra vetünk, vagy beküldünk így a nyilvánosságba. És hát mi sem mutatja jobban a társadalom polarizáltságának a mértékét, vagy ezt a szétszakadást, hogy egy családon belül látjuk azt, hogy így van. És szintén a hétnek az eseménye volt az, hogy Orbán Viktornak születésnapja lett, és ezért édesanyját köszöntötte, mert azt mondja, hogy a születésnapján nem is a szülinapost, hanem annak anyukáját kell köszönteni. Én még egyszer anyukámnak boldog szülinapot kívánok, mert neki tényleg most van, és erre pedig ugye megállt a képünk, megint közben folytasd. Ez a mém, amit remélhetőleg még láttok, az rögtön elterjedt, hogy ugye Orbán Viktor, ahogy az édesanyjánál ott kóstolgatja a főztöket. Ugye itt ezzel politikai kommunikációs szempontból az érdekes, hogy az elmúlt években kifejezetten vigyáztak a kormánypártokban arra, hogy ne legyen egyfajta vezérkultusz, ne legyen valami olyan képzet, hogy hát itt mindenki folyamatosan köszönti, meg köszöntenie kell Orbán Viktort. Volt egy olyan, hogy azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt, amikor még tényleg így nagyon erős volt a Fidesz, hogy egy KDNP-s képviselő előre szaladt, és köszöntötte a miniszterelnök urat, aztán eltüntette, hogy ne legyen az, hogy egymást felülmúlóan köszöntik. Na hát ilyen visszafogottság most nem volt, és hát nem is akárhonnan kapott valamilyen köszönetet a miniszterelnök. A kamera most már annyira forró, mint a közélet Magyarországon. Át is térünk az e-heti heti súlyokra, és tökéletes volt az átvezetésed, hiszen Súlyog Tamás a miniszterelnök születésnapján felköszöntötte Orbán Viktort ezzel a közös képpel, de a közös kép mellé járt még egy hosszú üzenet, ami szerintem itt a heti súlyoknak az aktualitását is adja, vagy ezt az ilyen kicsit konfliktusát is. Ezt el is tudjátok olvasni, ezt az üzenetet, én most nem fogom megtenni, de hogy az üzenetből az látszik, hogy Súlyog Tamás, mintha így nem is féltél, de ereszkedett, de én meghajol a miniszterelnök politikai nagysága előtt, és bennem azért felmerülnek olyan kérdések, hogy itt a köztársasági elnöknek egy kicsit az lenne a funkciója, hogy a kormány munkáját kritikusan figyelje, és... Nem, nincs, tehát itt nem funkció kérdés, hanem az inkább annak a kérdése, hogy mi a szerepfelfogása a köztársasági elnöknek. Ha neki van egy olyan szerepfelfogása, hogy születésnapokat ünnepel, hogy megköszönt születésnapokon különböző olyan embereket, akik Magyarország szerepé, tehát közjogi méltóságokat, akkor Kövér Lászlót is köszöntse, akkor a legfelsőbb, vagy a kúriának az elnökét is köszöntse, az alkotmánybíróság elnökét is köszöntse, a legfőbb ügyészt is, és így tovább. Tehát, hogyha itt valami olyan szerepfelfogása van, akkor köszöntse, de egyébként miért köszönt a köztársasági elnök egy miniszterelnököt? Hogy itt mit látunk, miről van szó, mit tette ez szükségessé? Hát ezt, és akkor megfordítom egy picit, hát Novák Katalin nem köszöntötte, aki alelnöke volt Orbán Viktornak, Áder János nem köszöntötte minden évben, aki harcostársa volt Orbán Viktornak, Schmidt Pál, akiről hát a, nem mondom azt, hogy, hogy ne lett volna egy ilyen visszafogott, hát hogy mondjam, Orbán rajongó, ő elmondta, hogy neki az életben, egyébként volt egy ilyen nyilatkozata, hogy neki az életben csak két főnöke lehet már, Isten és Orbán Viktor, tehát, hogy ő nem köszöntötte. És akkor ehhez képest ugye Súlyog Tamás most köszöntötte, úgyhogy nem kérdés, hogy a heti Súlyog az most ez volt. Így van, nektek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, meg az aktív hozzászólásokat. Mindenképpen szavazzatok majd a hét elhallgatásán, hogyha utólag visszanézitek ezt az adást. Kommenteljetek, küldjetek nekünk szuperköszönetet, és gyertek jövő héten is. A technikai hibákért elnézést kérünk, nyilván itt a forró közéletben felforrósulhatott a kamera is, ezeket majd igyekszünk persze reparálni, a szuperköszönömötök segítségével technikailag fejleszteni fogjuk magunkat. Jó hétvégét, és sziasztok! Sziasztok!